Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 4 de gener de 2011. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimarts, dia 4 de gener de 2011, quan passen 5 minutets de les 8 del matí. I ja d'aquí molt poquet, d'aquí una estoneta, s'iniciarà allò que ha de marcar avui el dia, i és l'eclipsi de sol. I és que es tracta d'un eclipsi de sol parcial. És un fenomen que es produeix quan la Lluna s'interposa davant de l'astre sense tampoc arribar a tapar-lo completament. Més o menys durarà entre una i dues hores. Podrem veure el sol com si estigués retallat, com si li haguessin fet una mossegada. D'oportunitats per contemplar-ne d'eclipsis. No n'hi ha gaires, eh? A Catalunya, el pròxim, que també serà parcial, serà el 20 de març del 2015. I per observar-ne un de total, haurem d'esperar fins l'any 2026. Quan passarà això? Doncs bé, a Barcelona es podrà observar a partir de les 8 i 19 minuts. Des de llavors podrem veure com la Lluna va tapant progressivament el Sol fins que a les 8.53 ocultarà el 53% de la superfície. Després, la Lluna s'anirà allunyant fins que l'eclipsi acabi a les 10 i 18 del matí. S'ha de recordar que no podem mirar l'eclipsi directament sense protecció, perquè pot causar greus danys a la vista. No valen ulleres de sol, negatius fotogràfics, ni telescopis, ni vidres fumats. Només es pot veure amb unes ulleres o altres materials concebuts amb aquest objectiu. Si no teniu aquestes ulleres, podeu seguir-lo a través d'internet. El Departament d'Astronomia de la Universitat de Barcelona, a serviastro.am.ub.es, o el Parc Astronòmic de Montsert, a Àger, www.parcastronomic.cat/LIF, i faran retransmissions en directe. I així, comencem aquesta edició d'avui amb el nostre eclipsi particular. D'aquí uns moments tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, després el José Ramón Mier amb l'imperdible, tindrem música lliure, tindrem el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas al Tots Som Hamlet. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Arriba el moment de donar la benvinguda als nostres estudis, a l'Angie Morales. Molt bon dia. Bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, ja desitjant que vinguin els Reis. Encara queda, però encara ja queden... vaig restant dies. Sí, ja queda poquet, ja queda poquet. Doncs amb l'Angie Morales fem cada dia un repàs de les efemèrides del dia, per saber, en aquest cas, què passava en un dia com avui, en un 4 de gener del 1833. El rei Ferran VII va restablir la pragmàtica sanció, que deixava sense efecte la llei sàlica i designava hereva de la corona espanyola la seva filla Isabel, en detriment del seu germà Carles. Els efectes de la pragmàtica van ser evidents. Els reialistes es van oposar al canvi successori per tal que el germà de Ferran VII, l'infant Carles Maria Isidre de Borbó, pogués ocupar el tron. El restabliment de la pragmàtica sanció va fer possible que la infanta Isabel, de només 3 anys, fos jurada hereva per unes corts restringides al maig d'aquell mateix any. Viatgem fins al 1454, perdó. Els consellers de Barcelona decreten la devaluació de la moneda en curs, el croat. I uns anyets més tard, al 1485? Desfeta del bequer Roca Crespa, a mans dels pagesos remenses de Montornès del Vallès. 1698. Guerra de Successió Espanyola. En virtut de la pau de Rijswijk, les tropes filipistes del duc de Vendôme evacuen Barcelona. En un dia com avui del 1836. Primera Guerra Carlista. El poble de Barcelona assalta les fortaleses i l'hospital militar i mata més d'un centenar de presos carlins. I per últim, 1960. La Gran Bretanya, Suècia, Noruega, Dinamarca, Suïssa, Àustria i Portugal signen a Londres el Tractat Fundacional de la Comunitat Europea del Lliure Canvi, la EFTA. Arriba el moment, ara m'avançava jo una mica, arriba el moment de fer un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. Els descomptes salven les vendes de Nadal. D'altra banda, pel que fa al terrorisme... L'amenaça d'Al-Qaeda eleva l'alerta. I en clau esportiva... El Madrid fracassa l'intent de superar el Barça. És moment ara de felicitar els famosos, els aniversaris. Hem de felicitar l'aniversari de Carlos Saura, el cineasta que fa avui 79 anys. També hem de felicitar el cantant de Rem, Michael Steve, de 51 anys. També fa avui anys l'actriu Laia Marull, de 38 anys. Hem de felicitar també a l'escriptor Jesús Torbado, de 68, i finalment a l'actriu Julia Ormond, de 46 anys. Doncs els felicitem a tots ells i demà t'esperem amb més, demà que serà ja la vigília de Reis. Ja hem de menjar... Hem d'anar preparant les sabates totes, per posar-les sí, a la finestra perquè ens deixin les cosetes. I el roscó de Reis. I tot. Tant. Que tinguis un bon dia. Molt bon Fins dia. Demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Hey girl, what you doing? en dos minutets. Un quart de nou del matí. I ja tenim aquí el José Ramon Mier, que ens porta l'imperdible. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Què tal, com estem? Doncs bé, bé, bé, com sempre, dormits. I com sempre, moltes ganes de començar el programa, com cada setmana. Abans que res, bon any. Bon any nou a tothom, bon any nou, David. Primera vegada que ens veiem en l'any, clar. Sí, sí, feia tant de temps des de l'any passat que no ens veiem. Jo pensava que encara seguiries de festa. Passa palabra. No ho sé, no passa sé. Palabra. A mi m'han comentat, el José va tancar tots els garitos de Barcelona. Passa palabra. No, va anar molt bé, va anar, va anar molt bé. Però és que sí, va anar molt bé, ho vaig passar molt bé. Me n'alegro. Bon dia a tothom, comencem el programa número 14 i el primer de l'any 2011. Sí. De l'imperdible a línies obertes, RKB. I com no podia ser d'una altra forma, el programa d'avui, l'imperdible d'avui, no és un imperdible d'avui, és un imperdible per demà a la nit. Ah. Tu t'has portat bé, David? Jo sí. Jo he estat molt bo durant tot l'any. Això ho comprovarem demà a la nit. Aviam com s'han portat això els reis. Això sí, jo no faig carta. Tu no Mira, fas jo carta. Als reis els dic... Tu portaré patia, no? Que em, porti, si que em portin el que vulguin. Doncs vigila amb el que demanes, si no et portaran. Sí, senyor, demà és nit de Reis, David. Sí. Que maco, que maco. I demà, pues, ja sabeu, que vénen els Reis Mags. Sí. I els nens que s'han portat bé. I els que s'han portat mitjanament bé, també els portaran alguna coseta i faran el possible perquè els desitjos dels més petits es compleixin i els d'alguns grans també. Però, bueno, anem a explicar una mica la història dels Reis Mags, no? Com imperdible que és. Tenim que conèixer-lo una miqueta més, així que anem cap allà. Doncs anem cap allà, anem cap a... Digue'm una miqueta de música, així. Una miqueta de música, va. Sí, de... A veure, espera't, a veure què trobo així jo, que pugui ser una mica nadalenc. És que és un rockero per los Reyes Magos i tot això. A veure, què tal una miqueta de Rosana? Segur que ja em va bé. En Navidad. Venga, me parece bien, sí. Venga. Els Reis de l'Orient, o els Reis d'Orient, o simplement els Reis Mags, són, segons el Nou Testament, uns mags o savis, segons la tradició, que van portar regals a Jesús, guiats per una estrella. I aquests regals, ja sabeu que van ser or, encens i mirra. Sí. L'Evangeli, segons Mateu, l'únic llibre de la Bíblia que en parla, no especifica quants eren. O sigui, potser eren dos o potser eren... 5. Van dir que van anar uns savis, mags, allà a berenar, a berenar el nen. Aleshores, només diu que eren mags, sacerdots suastrians, que per bé que en algunes traduccions hi diu savis, que venien d'Orient. Amb els segles, aquests mags van passar a ser astròlegs i després van ser reis. Apa! A l'iconografia religiosa i popular van prendre les formes actuals i la tradició va acabar fixant-los fins i tot un nom a cadascú, perquè fins ara no tenien nom. Ah, o sigui, fins mira. Ara no, fins llavors moment, no... No tenien nom, exacte. A l'Evangeli apòcrifo d'estos, aquest tal, de Tomàs, en diu que tenien algun vincle familiar i també que van venir amb 3 legions de soldats. Una de Pèrsia, una de Babilònia i una altra d'Àsia. Els patges. Els patges, correcte. Aquests 3 llocs eren en aquells temps indrets del gran reconeixement per la seva cultura. O sigui, tot té un perquè. Mm-hmm. El Sant Beda, que va ser un monjo benedictí, historiador anglès, que va viure entre el 673 i 735, al segle VIII, amb el seu escrit que es diu Expositio in Evangelium, toma allà, de Sant sí, Matei. Està molt bé. Deia que un era asiàtic, l'altre africà i l'altre europeu. I el seu altre escrit, que era Colactenea et Flores, va descriure les tradicions que establien el significat místic dels Reis Mags i de les seves vestidures, també. I l'aspecte, clar. Descrivint Melcior, per exemple, dient que duia or com ofrena, que era un ancià amb cabells i barba llarga, la túnica d'un color violeta i un parell de sabates blaves i blanques. El segon, Gaspar, duia encens com ofrena i era un noi imberbe, ros amb una capa amb un color vermell i un parell de sabates violetes. I el tercer era Baltasar, que duia mirra com ofrena, negre amb barba i amb un abric vermell i blanc. A les esglésies orientals, per exemple, els reis tenien diversos noms. Per a Occident, els noms es van assentar des del segle VIII en llatí, que era Caspar, Melchior i Balthasar. Ah! Una miqueta diferent. Aquí sí, ja... com era ara. I en català, com a Melchior, Gaspar i Balthasar, derivats d'una crònica manuscrita grega d'Alexandria del segle V, traduïda en 1606 al llatí com et ser palatina barbari. Toma ya dato aquí històric. Sí, sí, sí, ja avui m'has deixat... Eh? Acabadat i es va perdut. Per cert, està començant l'eclipsi. Ja està començant l'eclipsi? En aquests moments, sí. Això és cosa de Reis. Sí. Això és cosa de Reis, que tenen que tapar perquè entrar ara amb el que està caient, doncs van tapant una mica. Clar, i així entren més tranquil·lament. Correcte, amb l'ombra ja, perquè ningú els vegi. Així que tot això, ja sabeu, és la història dels Reis Mags. I, bueno, aquesta nit aquesta nit encara teniu temps per acabar d'escriure les cartes i enviar-li. Acabar de portar-vos bé. Si, per exemple, no heu ajudat prou la mama netejant i recollint, teniu avui encara la mama. Encara teniu podeu ajudar una mica més. Sí, encara teniu... Encara vigilen, eh? Encara vigilen. Jo encara... A mi em costa portar-me bé. Jo tinc una mica ja de rebeldia juvenil, però faig intents perquè els Reis es cuidin de mi. Però ja et dic, si heu estat una mica allà remolons, que encara no heu fet la carta, que sapigueu que a internet podreu encara trobar-los allà. Anem cap a... L'imperdible d'internet. Exactament, anem cap a... Imperdible d'internet. Sí, senyor. M'encanta aquesta música de fons. Molt. És la Transsiberian Orchestra i Metallica. Mola, mola. Com us deia, els Reis Mags ja tenen pàgina web. Ja tenen pàgina web? Sí, que és raro que deies, fins ara no la tenien? No, perquè són mags i no els hi cal. Clar. Però com hi ha nens que són remolons i estem al segle XXI, ja, sí. Les noves tecnologies ajuden a que els més petits i els més grans, que encara n'hi ha algun porall, encara puguin fer la seva sol·licitud als Reis Mags. Ah, és curiós, això. Sí, sí. Nens i pares poden escriure les seves tradicionals cartes de petició de regal a Marxó, Caspar i Balthasar via internet. Els Reis Mags d'Orient disposen des de fa uns dies d'una pàgina web on nens i pares poden escriure les seves tradicionals cartes de petició de regals de Nadal. La pàgina d'internet és sobre... Aviam, els patges no ho han fet. Han sigut uns senyors que diuen... Els Reis Mags no tenen pàgina web, això no pot ser, anem a fer-li's una. I aleshores, a la pàgina d'internet han fet els habitants de la localitat espanyola d'Ibi, a la Mediterrània, província d'Alacant, que està dedicada majoritàriament a la fabricació de joguets, aquesta província. Sí, sí, sí. I és claro, com el río passa por el Guadiana, aprovechando que pasa por allí, pues facilitamos el trabajo a los reyes. Clar. Aquí normal. Està. Tontos no són, tampoc. Aleshores, a més de fer peticions, es pot demanar als Reis Mags la tramesa als seus domicilis de cartes personalitzades de felicitació i consells per als més petits perquè reforcin o corregeixin actituds i comportaments. Ah, mira, és com l'encantador de perros, però per nens. Exactamente. Mira, Gaspar, que el niño como que no me come. ¿Le puedes dar un toque, por favor? Y Gaspar us enviarà una carta pel nen que dirà, haz el favor de comer. M'agrada aquesta iniciativa. I fer cas a la mama i al papa. M'agrada. O sigui que nens us vigilen, gran hermano us vigila. La iniciativa pretén que els nens, al marge de regals, percebeixin la proximitat dels Reis Mags en rebre una carta al seu nom. Mm-hmm. Perquè també ja et dic que es vigili. Com diuen els seus creadors, es tracta d'una web en el que els Reis Mags posen la seva màgia a l'abast de tothom i donen l'oportunitat a nens i majors de poder estar directament en contacte amb ells. Que això ho diu el senyor Santiago Gispert, que és el president de l'Associació de Joguines d'Ibi a la Canya. Mm, sí. On anar per encara donar aquests tocs als Reis? Pues molt fàcil, www.lacasadelosreyesmagos.com. Ah, fàcil, lacasadelosreyesmagos.com. Sí. A més, amb aquesta web també podeu trobar informació sobre d'on venen, quin paper van tenir a la història i què signifiquen per als nens a l'actualitat de tot el món. Molt bé. Has vist que maco? Molt xulo. Molt xulo l'imperdible d'internet d'avui. Vam tindre un internet per al Papa Noel, sí. I l'hem trobat per Reis. Home. home, ara ens falta un pel tió. Navidades un imperdible màgiques. D'internet pel tió. És que jo però... ho vaig buscar, però saps què passa? Que com el tió no parla, que només caga... Clar, és veritat, és difícil. És una mica complicat. I allò que arribi, el teclat és una mica complicat, sí. No? Amb aquelles manetes que amb té, aquelles manetes, potetes. Sí, sí, és complicat. Jo voto per fer una pàgina web de www.cagatiocagaturró.com. Ah, doncs la buscarem i si no la crearem. I si no la crearem. I ara anem cap a Històries Secretes, que parlarem d'aquelles curiositats per als Reis Mags. Wow, les històries secretes. Doncs els tres Reis Mags, pues ja us he dit abans, que eren tres savis o astròlegs que venien d'Orient. I no s'ho heu preguntat mai per què van portar or, encens i mirra? Doncs sí, sí, sí, moltes vegades. Jo t'ho explico. L'or, mira, encara ho puc entendre. També té perquè un significat. Perquè és un metall preciós, però... No, però té una raó no, de ser. No és per això. Sí, però té una raó de ser. Mira, representaven, com us he dit, les races bàsiques d'aquell temps. Que un era ros, l'altre brusamita i l'altre era negre, que era d'Àfrica, sí. D'acord? Aleshores, portaven com ofrenes l'or. L'or simbolitzava la majestat del nen Jesús, que seria el rei de reis. La mirra i l'encens eren resines considerades com bàlsam i representaven regals d'honor i amor cap al nounat. Ah? Ah, amigo. I l'estrella de Belém, ja sabeu que es va guiar fins al lloc on va néixer sí. Jesucrist. La festa de Reis, ja sabeu, es celebra veritablement el 6 de gener. És la nit de Reis la que és màgica, però la festa de Reis és el dia 6. I es denomina de tota la vida Epifania i significa la manifestació de la divinitat de Crist als gentils, és a dir, a tots els pobles de l'antiguitat que van seguir el cristianisme. La resta de Reis Mags, les restes es suposen de Reis Mags perquè Reis Mags venen màgicament cada nit a portar-vos els reis i a portar-vos els regals, però els Reis Mags van viure fa molts anys i van estar durant 300 anys a Constantinople. En l'abast era Bizancio i ara Istanbul, a Turquia. Després van ser traslladats a Milà fins al 1162, en què l'emperador Barbarroja va saquejar Milà i va lliurar la resta dels Reis Mags a l'arcabisbe Rinaldo di Dassel, qui va decidir que aquestes restes fossin traslladades a Colònia, Alemanya. Vaja, sí que han viatjat. Si aneu a Colònia, Alemanya, trobareu una tomba molt maca, que ja està, Malxó, va estar... Gaspar i Baltasar. Exacte. La resta dels Reis Mags descansen amb un cofre d'or i plata, que pesa uns 350 quilos. Quilo arriba, quilo abajo. I es troba en una capella que va fer construir amb aquest efecte l'emperador Carlemany a Colònia, com us he dit. Expliquen certes històries que entre els anys 675 i 735 el monjo anomenat Sant Beda, el venerable, va esmentar per primera vegada els noms dels tres Reis Mags, com us he dit abans. Els va dir ell, no van sortir a la Bíblia. Fa dos mil·lennis es deia Reis Mags als filòsofs i als consellers reials, estudiosos de l'astronomia i astrologia, i no se sabia amb certesa quan era Reis Mags, fins que el papa Sant Lleó, al segle V, va establir que eren tres. Ni més ni menys. Es veu que jo de cinc, massa gent, i dos tres. Molt pocs. Tres. És costum de posar les sabates al vespre de nit de Reis. Sí. Però també hi ha pobles que en lloc de sabates fiquen mitges o mitjons. Ah, bueno. Recordem com eren els reis. El Baltasar era amb pell fosca i amb barba, probablement d'origen àrab. El Marció era el més ancià i tenia cabells canosos i barba blanca, que va ser el que va portar or. Sí. El Baltasar va ser el que hi va regalar mirra. I el més jove de Reis Mags, que era Gaspar, tenia la tez... Era el pèl roig, vaja. Sí. Era més vermellós de cabell. I ell va ser el que va portar l'encens. Devia ser irlandès. Sí, por ahí va. Sí. Més sí. O menys. Por ahí va, por ahí va. I també us diré que la Bíblia ja es profetitzava que amb el Salm 72 de l'Antic Testament, que els reis provenients de Tarsis i de Saba, a l'Aràbia del Sud, serien els primers en reverenciar a l'enviat del Senyor. Mm-hmm. I fins aquí a les històries secretes. Ens ha agradat molt avui aquesta història secreta. Per saber una miqueta més sobre la història dels Reis Mags. Sí, perquè tot té una història, tot té un perquè i tot té una tradició. I està bé que també la sapiguem. Sí, i tant. Perquè així també valorarem més les tradicions. Perquè Noche de Reyes, cabalgata... Sí, però per què? Per què? Doncs per això que us he explicat. Però també vull que m'expliqueu les vostres històries secretes i els vostres imperdibles i els vostres imperdibles d'internet. I ja sabeu on ho teniu que fer. Imperdiblet, al teu torn. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. I jo me'n vaig a acabar d'escriure la carta que encara no l'he enviat. Ah, doncs, ja triga, eh? Entre feina, juergues, Cap d'Any, Nadal, cagatió, és que no la vas? No, ja no trigues, ja trigues, cosa. I jo m'he portat molt bé, jo sí que m'he portat molt bé. La setmana pròxima ja ens diràs a veure si t'han portat coses. No? Millor no em preguntis per si de cas. No sigui cas que em digui que t'agrad les meves paraules. Ja veurem si té carbó o si té regalets. Si porto carbó, si em donen carbó, ja el compartiré amb vosaltres. El compartiràs? Sí, ah, molt sí, bé. Sí. Molt bon dia, David. Igualment. I ens veiem la setmana que ve després de Reis. Perfecte. Tornarem un altre cop amb històries normals a l'imperdible. Sí. Que tinguis una bona setmana i una Igualment. Bona diada de Reis. Igualment, David. Fins la pròxima setmana. Adéu. Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, pony time, kick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marrius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com. Una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Continuem en línies obertes d'aquest dimarts i ho fem, com és habitual, a aquestes hores, amb música lliure, aquella música de lliure distribució que podeu descarregar-vos de manera gratuïta d'internet perquè els seus autors han decidit posar-la a l'abast de tothom de manera gratuïta. Avui coneixerem un grup que ens arriba des d'Alacant, des d'una població que es diu Mutxamel. Ells es diuen La Olla Express i és un grup que està compost per Jessica, a la veu, Tito, a la veu i les guitarres, Patxis, al baix, Albert al trombó, Mario a la trompeta, Carlos a les percussions i Bosco a la bateria i programacions. Tenen dos discos autoeditats. Un l'any 2006, que és un single, un EP, que es diu Para todo el mundo, i l'any passat, l'any 2009, van editar el disc Panic, un disc del qual comencem escoltant un dels temes. Ells són La Olla Express, i aquest és un dels temes que pots descarregar de manera gratuïta. Es diu La Batalla. Round one. Rap, rap, rap, one. Rap, rap, rap, rap, one. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Marc Mauri, bon dia. Hola, David, bon dia. Avui sí, tot gratis, eh? Avui sembla que sí, que hem trobat bastants actes gratuïts. Molt bé, així m'agrada. Ja sabeu que aquesta és la secció de l'agenda del Barcelona de franc o low cost, que ens la porta cada dia el Marc Mauri. El Marc Mauri, sí. Amb què comencem avui? Doncs mira, comencem amb un concert de Nadales de l'Orfeó Català a la plaça del Rei a les 7 de la tarda, de forma completament gratuïta. Doncs bona proposta, la d'avui, Nadales de l'Orfeó Català a la plaça del Rei i gratis. Val la pena aquest, val la pena. Què més tenim? Més música. Enrique Hernáez a les 7 i mitja a la Franc de l'Illa. Doncs ja sabeu, una presentació amb una mica d'actuació de l'Enrique Hernáez aquesta tarda a 7:45 a la Franc de l'Illa Diagonal. I més música, seguim. En motiu de la World Race, doncs tenim un nou concert avui al Moll de la Barceloneta d'un grup que es diu Quart Primera, de pop rock, i també és gratuït. Doncs, si voleu anar-hi, a les 8 del vespre, a la plaça de Miquel Taradell, a la Barceloneta. I continuem amb més música gratuïta, en aquest cas amb el grup The Missing Glitch i un altre grup que es diu Zumo de Tila. Zumo de Tila? Zumo de Tila, sí, a El Coleccionista a les 2 del vespre. El Coleccionista, ja alguna vegada n'hem parlat aquí a Línies Obertes, que queda al carrer del Torrent de les Flors, número 46, allà a Gràcia. Sí. I, per últim, una altra proposta musical. Peter Loveday, a les 10 de la tarda, a les 10 del vespre, al Cara B. No ens mourem gaire, perquè si el Coleccionista queda al carrer Torrent de les Flors, número 46, el Cara B queda al Torrent de les Flors, número 36. Sí, per arribar als dos llocs. Amb la sessió de mètode jònic i arribem a tots dos concerts. No hi ha gaire distància d'un a l'altre. Això sí, hem de triar, perquè tots dos són a les 10 de la nit. Marc Mauri, que tinguis un bon dia i t'esperem demà, que demà serà el dia en què arribaran els Reis. Ai, ai, ai, ai. L'hem portat bé? Això hauràs de reflexionar-ho durant el dia. Ja has fet la carta? No, la veritat és que no. Doncs et toca fer avui la redacció. Doncs haurem d'anar ràpid. Que tinguis un bon dia. Igualment, David. Fins demà. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel. Un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats. I les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. Welcome and bienvenue. Welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Un minutet per 3:15 i arriba al teatre a Línies Obertes amb la Clara Mas. Molt bon dia. Bon dia a tothom i bon any. Bon any. Arriba al teatre perquè tots som Hamlet. Tots som Hamlet. Exacte. El 2010, el 2011 i sempre. I sempre. I per sempre. Forever and ever. Doncs bon any a tothom. Aquesta vegada, aquesta sessió, ja s'han acabat les festes nadalenques, no? Sí. Gairebé tots ja esteu fartets de menjar torrons, neules, feca gastiós i tot. I tot, i tot. Ara només queda la rematada final de Reis. I ja haurem acabat amb aquesta història nadalenca. Ja està. Després arriben les rebaixes, però ja és una altra cosa. Exacte, és una altra història totalment diferent, inclús inversa. Sí. De totes maneres, hi ha una proposta que ens queda penjada de les festes nadalenques que ens porta al món del teatre. Ai. I en aquesta secció farem una mica la competència al José, perquè en aquesta secció explicarem la història d'una cosa que s'ha oblidat. Ai, explicar. Ai, José, t'has oblidat una cosa. Heu parlat dels Reis, del Nadal, no? Del cagatió. Sí. Però no heu parlat de... A veure si ho encerto. Digue-ho. Puc provar? A veure. Els Pastorets? Molt bé! Teatre Nadal, Reis. Exacte. Són una obra de teatre que es va extenent al llarg del mes de gener, quan dius, ja està el Nadal. I no, perquè el cap de setmana encara hi ha els Pastorets. Haurien de ser abans. I fins a febrer s'allarguen alguns Pastorets. Que dius, bueno, sí, estic allà amb màniga curta, ja estic veient el rovelló i el matatilles, o no sé com es digui, el Pastoret de turno, allà als escenaris, amb la seva samarra i el seu serró i tot. Doncs això és una cosa nadalenca que s'allarga al llarg de després de la temporada nadalenca. Dic, i per què no comencen abans? Igual que les botigues que comencen a preparar la decoració nadalenca. Exacte, podríem començar abans. I acabar quan toca. Perquè és que al final expliquen la història del Nadal. Clar. Llavors, per què al febrer m'estàs explicant alguna cosa que ja he viscut? Clar. I que ja no pinta gaire. Perquè et preparis ja pel Nadal següent. Potser sí. Potser, doncs llavors fem és una conxorxa amb els comerciants. Podríem fer Pastorets tot l'any, llavors ja a l'agost, amb les rebaixes de l'estiu i les samarretes, anar a veure els Pastorets. Ah, estaria bé. Els Pastorets allà tots nevadets, amb els pobles nevadets i tot això. O no, fem uns Pastorets d'estiu. Uns Pastorets d'estiu, això m'agradaria. Samarreta de màniga curta, bermudes. A la platja, allà... Bueno, i en lloc del poble de muntanya seria Cadaqués, no? Home, clar, evidentment. A Cambrils. A Blanes, tot ple de guiris. Exacte. Bueno, en fi, que anem a parlar dels Pastorets, David, sí. que tenen també la seva història, eh? Són, sens cap mena de dubte, una tradició catalana de super nostrada, eh? Amb el matatilles, el rovelló, el satanàs, els àngels, la verge, els pastors que fan ofrenes, unes escenes que tots recordem, però precioses, que ens expliquen la història del que és el naixement de Jesús. Per tant, avui farem una secció monogràfica dedicada exclusivament als Pastorets, que n'hi ha a tots els pobles de Catalunya i de totes les versions. Des del Folk i Torres, mític, els Pastorets de Folk i Torres, fins al Marc Rosich, que és un creador contemporani que també ha fet la seva proposta sobre els Pastorets. Per tant, farem ara mateix un repàs dels pobles de Catalunya on es representen els Pastorets, els més importants, els més originals i els que tenen més tradició, els de tota la vida. Val, perquè els si haguéssim de fer de tots, necessitaríem un altre programa sencer. 1000 hores, que ho he buscat i és que, bueno, o sigui, està plegat de Pastorets per tot Catalunya. Segur que a l'estranger també hi ha algú que s'emmarca en fer Pastorets. Us expliquem per això, d'entrada, els orígens dels Pastorets. Els orígens del gènere pastoret el trobem en els drames religiosos medievals. Són uns petits obres de teatre que es feien d'origen medieval. Se'n deia Officium Pastorum. D'aquí ve lo de pastorets. Ah, és que, clar, si és que... És que mola, saber la història tot de les coses. I és el punt de partida d'antigues celebracions que els fidels interpretaven durant la nit de Nadal en les esglésies, al redós de la missa del gall. O sigui, durant la missa del gall es feien aquestes petites escenes. Els textos més antics en català d'aquest tipus de teatre són del segle XV, però serà el segle XIX i XX quan es recuperen amb la Renaixença. Es recuperen totes les tradicions catalanes i una d'elles són els pastorets. Els primers pastorets, pròpiament dits, amb escrits amb el seu guió i tot, són els pastorets de Betlem, que se'n diu, o el naixement del nostre Senyor Jesucrist, que és la història que explica, al final, vale, la història de Jesucrist, d'un tal Miquel Saurina, vale, del 1887. Mm-hmm. Aquests són els primers pastorets escrits moderns, com si diguéssim, I posteriorment hi ha els mítics En Garrofa i En Pallanga, del Frederic Soler, anomenat també Pitar. Aquests són els pastorets que més es representen avui en dia. Miri, vostè, que avui li canvio la música i li poso pastorets rock. M'encanta, m'encanta els pastorets rock. Me'l posaré de tono al mòbil. Politono. I t'ho dic. Fins al febrer. Des d'aleshores, des del principis de segle, des del Garrofa i el Pallanga del Frederic Soler Pitarra, han sigut nombrosíssims els pobles i ciutats on s'han representat i les versions d'autors que n'han fet de pastorets. La majoria de representacions dels pastorets són, i això és el característic seu, grups de teatre amateur que es fan en centres parroquials, o en centres socials, o en centres teatrals molt populars. Se n'han fet de pastorets mil i una versions, i cada poble, esclar, estima la seva més que no cap altra. Home, i tant! Per exemple, alguns dels més coneguts. Són molt coneguts els pastorets de l'Estel de Natzaret, que és una versió dels pastorets que es fan sempre, cada any, al centre parroquial de Sarrià. Mm-hmm. El dels Lluïsos d'Horta, també són superconeguts els Lluïsos d'Horta. Un Lluís Omar va començar la seva trajectòria teatral als Lluïsos d'Horta fent els pastorets. Fent pastorets? Sense anar més lluny. Déu-n'hi-do! Però també, fora de Barcelona, també hi ha els de Calaf, que són, es veu, bueno, són... Espectaculars! Bueno, tenen esgotades les localitats més que agost de Nacional. Bueno, Déu-n'hi-do! Total. Els de Badalona també són molt importants. Els d'Arenys de Munt. Els de l'Ametlla de Merola. Sabeu on està l'Ametlla de Merola? No. Ara mateix, al cantó de les Garrigues. Sort que tenim la Clara, que sí. Sap de geografia catalana. Sé molt, sé molt de geografia, de pastorets, en general sé molt. De tot. De tot. A Igualada també hi ha uns pastorets molt importants, que es fan també al centre parroquial. Els de Canovelles, els de Terrassa, els de Delta de l'Ebre, del Tebre, els de Solsona, els de Súria, els de Sant Feliu de Llobregat, o sigui, tenim pastorets importants i reconeguts sí. Arreu de Catalunya. Déu-n'hi-do. I les seves funcions es solen representar fins a finals de gener o principis de febrer. Si esteu superinteressats en fer la ruta del pastoret a Catalunya, t'imagines? La ruta del pastoret. Això molaria moltíssim. Molt. Anar a veure els diferents pastorets que es fan arreu de Catalunya, podeu anar a la plana web. www.pastoretsacatalunya.cat i allà trobareu les dates i els pobles on es representen aquests pastorets. Ostres! Els més característics, perquè n'hi ha a tots els barris de Barcelona, a tots els barris de totes les ciutats de Catalunya. José, vigila que t'estan prenent la secció, perquè cuidado. Acaba de fer un imperdible d'internet. Imperdible pastoretil. Cuidado. Me tiene el ojo calado. Sí, sí. Bueno, són moltíssims, com dèiem abans, els actors que ara es contemplen als teatres com Antígones, Reis Lirs, Hamlets... Vaja, els actors més importants de Catalunya han començat les seves carreres fent de Rovelló o de Garrofa i En Pallanga, els pastorets aquests mítings, o de Satanàs. Els pastorets han estat, llavors, sens dubte, un autèntic forn de teatre per la majoria dels actors de Catalunya. Per tant, sí. Té també el seu mèrit. Sabuda, doncs, la història dels pastorets, i recitats als indrets on podeu gaudir de les seves representacions, no podem deixar de fer-vos una recomanació teatral per aquesta setmana, com toca a la nostra secció. Si em permets que faci un incís, abans ho deixarem així una mica en incògnit, quina és la... Llança-ho. És que ara mateix són les 8:53 i és el moment de màxima esplendor de l'eclipsi. Exacte. Doncs que la gent vagi a la finestra, però amb la ràdio. I això sí, si tenen ulleres. I amb ulleres, especials. Si no, no. Ara després ho haurem de veure a la tele, perquè tu i jo no podem veure-ho. No. Nosaltres estem aquí en directe. Quina pena. Fet aquest incís, ara ja sí. Vale. Ara us farem una recomanació pastoratil per aquesta setmana. A veure, recomanació pastoratil. Recomanació teatral i pastoreta. És una recomanació una mica, podríem encaixar-la dins el teatre freak. Sí? Ai. Vale. Ja hem comentat que pastorets n'hi ha tants com versions se n'han fet i totes són vàlides i legítimes i només faltaria. La que us proposem avui, però, és de les més curioses que jo he vist. Es tracta d'una versió musical, sí, que ja n'hi ha, de pastorets musicals. Sí. De fet, s'incorpora música des de fa molts anys, els pastorets. Però és una versió que ha fet Marc Rosic, un creador contemporani, no té més de 35 anys, on el mític Rovelló és en aquesta ocasió una dona. I on tota la història transcorre a ritme delirant de bogeries i absurditats, d'un calibre altíssim. Vale? Mm-hmm. Tant és així que poc es respecta a la història original, sí, sinó que més que uns pastorets sembla un espectacle digne d'una comèdia de Fellini. O sigui, les escenes no tenen res a veure amb el naixement de Jesucrist ni res. L'únic que respecta són els personatges. Sí. Pastorets, Satanàs i l'Àngel, que són els pastorets més importants. Els personatges més importants. Després, tota la resta és una creació pròpia del Marc Rosic, que és totalment surrealista. Això sí, arranca riures a tort i a dret, fa riure. Aquesta versió contemporània dels pastorets la podeu veure fins al 9 de gener, és a dir, just després de Reis, sí, teniu una setmaneta, encara no, a l'Almeria Teatre. Ah. Parlem de l'Almeria Teatre. Sí, és un teatre que no es va inaugurar fa tant. Fa poquet, la temporada passada. L'Almeria és, doncs, un nou teatre que ha arrencat a Gràcia, sí, també. Fa no gaire, la temporada passada, va tenir el seu primer espectacle continuat en cartellera i és un teatre característic perquè ha recuperat la sala del que era l'Hogar Almeria, mm-hmm, no? La Casa d'Almeria, sí, de Gràcia, no? I s'ha transformat en una sala preparada per tot. Seria una sala all-road. Sí, vale? All-road. Classificada all-road, perquè trepitja tots els tipus d'estils, eh? Això sí, s'aposta per espectacles generalment distesos i amb una clara voluntat d'entretenir més que no carregar l'espectador de grans filosofies, mm-hmm, i contingut teixuc, eh? Això sí, és teatre sempre fet per actors, directors i dramaturgs de nova fornada. Un espai més per conèixer, doncs, a Barcelona. I aquí, res més, us deixem esperant que si no us va tocar la loteria de Nadal, amics, almenys pesqueu alguns cèntims a la loteria del Niño. És veritat. Perquè és d'aquí poc, demà passat. La veritat és que sóc una mica desastre per aquestes coses. Però a veure, no jugues a la loteria, David? Gairebé mai. Això és perquè estàs molt afortunat en l'amor i no vols arriscar. Ai, serà això. Tinc una participació del sorteig del Niño, però la veritat és que no sé quin dia és. Em sembla que és el dia 5 o el... Ai, és el dia 6? El dia 5, perquè el dia 6 la gent està amb els regals, obrint regals. Exacte, i el dia 5 és el dia que la gent es torna boja, obre xampany, sí, tot això. No me tocó la loteria de Navidad, però va tocar el Niño, sí, saps? I la gent allà flipada, no? És veritat. Total. Doncs espero que almenys pesqueu alguns cèntims i els pocs euros que veieu, si és que en veieu algun, els dediqueu a anar al teatre, que és una inversió amb final feliç assegurat. Bueno, aquesta expressió del final feliç, deixem-la perquè té una altra... Una connotació que, David, no sé què estàs pensant. Jo penso amb una satisfacció personal. Des que van sortir certs temes de perruqueries xineses, aquest tema del final feliç... Oblidem-ho. És millor no dir-ho. Ho explicarem. Final feliç vol dir final amb satisfacció plena cap a tu mateix i content d'haver anat al teatre. Exacte. Aquest és el final feliç. Aquest és el final feliç. Que volem transmetre des d'aquí, que és el final feliç que ho reporta en el teatre. teatre. Per cert, has fet la teva carta als Reis, Clara? Jo l'he feta, ja l'he feta. Sí, és super llarga aquesta vegada. T'has portat prou bé com perquè et portin tot? Em portaran tot i unes entrades per anar a veure Agost, que la temporada del 2012, perquè ara ja estan exaurides les entrades. Quina temporada? És que és increïble, ja parlem de la temporada 2012. 2012, és que estem avançats. Estem si avançats. Acabem de començar l'any. Doncs pues 2012, ja sé el que faré el 2012, anar a veure la reposició d'Agost. Perfecte. El Teatre Nacional. Això és un petit avenç ja, perquè exacte. Us aneu aclimatant el que serà l'any exacte. Que ve. Exacte, l'any que ve, exacte. Exacte. Clara Mas, moltíssimes gràcies. A vosaltres. La pròxima setmana t'esperem amb més. Amb molt més. Vinga. Que et portin moltes coses als Reis. A vosaltres també. Adeu. Adeu. I ens acomiadem en aquesta edició, en aquest dimarts, dia 4 de desembre de 2010. Una edició, aquesta d'avui, molt i molt marcada per aquest eclipsi solar que s'està produint tot just en aquests moments. Ja sabeu, si teniu les ulleres adequades, podeu anar cap a la finestra i mirar perquè ara mateix, fa uns minutets, fa 6 minutets, que ha començat a tirar enrere ja... La lluna, és a dir, ja està marxant. Encara teniu fins les 10 per poder veure aquest eclipsi solar, aquest eclipsi que durant aquestes dues hores pràcticament ens està acompanyant. Nosaltres us hem acompanyat durant una hora de ràdio que es diu Línies Obertes i que us acompanya de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí. Demà tornarem. A partir de les 8 aquí, a la 106.9 de la freqüència modulada, com és habitual cada dia, amb tots els nostres companys. Que tingueu molt bon dia, salutacions del vostre amic David Morales.